alikuwa akisema ya laitani qabiltu rukhsata rasulillah sallallahu alayhi wasallam, najuta sasa, ya laiti mimi kama ningeipokea nikaikubali ruksa ya mtume wa Mwenyezi Mungu alivyoniambia fanya hivi fanya hivi fanya hivi, mimi nikavunja ile, kwa sababu alikuwa hajiwezi, kavunjika vunjika, kavurugika vurugika. Utafungaje zaidi ya funga kama ile na bidauni usivurugikiwe? Utasimamaje usiku kucha kufanya ibada siku zote usiumie? Pale utasingizia kwamba ibada ibada zimefanya vile, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, hatukuteremsha sisi juu yako mja Qur'ani ili uteseke uingie mashakani, iwe badala limekuteremkia juu yako. Hii Qur'ani ikupe raha, ikustareheshe, ikupumzishe. Kama una matatizo mengi yamekukwama katika dunia, ukiisoma Qur'ani kwenye ibada usiku yataka upate burudani ya aina ya pekee, kiliwazo cha aina yake. Mwenyezi Mungu anasema na wewe akili yako iko makini kabisa, kwa kiasi utafanya ibada na kupumzike. Tayib anasema ya laitani qabiltu rukhsata rasulillah wa fi riwayatin, na katika masimulizi mengine imekuja kwamba mtume alimuuliza huyu sahaba bwana Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhu, alimwambia alam ukhbar annaka tasumu dahr, ya Abdullah, sikupewa habari mimi utakataa kwamba wewe unafunga siku zote, wa takra'u al-Qur'ana kulla layla, na unaisoma Qur'ani katika sala kila usiku, yani usiku wote mzima, sikupewa habari kama hiyo mimi, utakataa Abdullah? فقلت انا ثنا بن عبد الله الكمجيب متومه بلا يا رسول الله كنيني سكتاي hivyo kweli mimi ndio mwendo wangu, ولم اريد بذلك الا الخير, na wala mimi sikusudia kwa kufanya hayo isipokuwa khairi tu. Hapa nia peke yake ya khairi huwa haitoshi, ila ile nia iwe imekamatana na sheria, asijakafanya mtu mambo japo kuwa ya kheri, japo kuwa ya ibada, nia yake kawa nzuri, lakini sheti awemo ndani ya sheria, anapita kwenye sheria. Nia peke yake nzuri haitoshi. Kala mtume akamwambia fasumu yauma nabii llahi Daud, basi funga ile funga ya mtume wa Mwenyezi Mungu nabii Daud. Fa innahu kana a'bada an-nasi, kwani hakika nabii Daud alikuwa amewazidi watu wote katika ibada, yeye ndio a'bada an-nasi, mwenye kuabudia zaidi kuliko watu wengine. Waqra'i al-Qur'ana fi kulli shahrin, na Qur'ani ninakupangia sasa isome mashafu nzima juzu 30 sura 114 zisome katika kila mwezi. Kila mwezi unamaliza kitna moja. Hichi ni kiwango kinamtosha kabisa mtu wa kawaida. Na hicho hicho mtu atajijua siku moja, atajigundua kwamba ana felifeli. Siku moja moja juzuu ishapita hakusoma kitu, hiyo juzuu moja kwa siku hiyo, ambapo mwezi siku 30 mtu anamaliza msafu mzima, basi hiyo hiyo juzuu moja hiyo utakuja kujibaini siku moja moja kwamba leo sikusoma juzuu yangu leo. Mara siku mbili ukusoma, mara siku tatu ukupata kitu, tahamaki tena hapo unaingia uvivu, maana kunakuwa na deni sasa. Na juzuu tatu nyuma, na juzuu nne nyuma, nishakuwa na juzuu kumi nyuma, mara tena basi unaacha mwendo. Juzuu ngapi? Moja tu kwa siku, moja tu. Mtume kampangia Abdullah ibn Amr al-As, na si kama anampangia yeye tu, hivi ndo mtume anawapangia Waislamu, manake inatosha kabisa kwa mtu kila siku juzuu moja, kama ataisoma kwenye kiyamu laili yake inatosha kabisa. Juzuu moja yako ile uzungumza naye kizimu kwa juzuu moja yako ile, natosha kabisa. Basi anasema bwana Abdullah, qultu, nikamwambia mtume ya nabii Allah, ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inni utiku afdala min dhalika, mimi ninaweza kufanya kuliko hayo. Qala, akamwambia kama unaweza zaidi kwa wewe nitakupa. Faqrahu fi kulli 20, soma mashafu nzima katika kila siku 20, nitakukatia zile 10 katika kila siku 20, unamaliza msafu mmoja, fanya hivyo. Qultu, bwana Abdullah ibn Amr al-As akamwambia mtume ya nabii Allah, ايه نيبو منيزي مغو اني اطيق افضل من ذلك ميمن نوزة بورا ذلك الكهيبو. فقال متوكا كمبيا فقرأه في كل عشر بس ساسا نكوبا كيوان مجنجيني سوما مساف مزيما كاتيكا كلا سيكو كومي سيكو كومي ونمال مصحف سيكو كومي ونمال مصحف مزي موجة ونفتا كما خيطنا كاتو يبي فانيا هيبو قلتو anasema nikamwambia tena mtume ya nabii Allah ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu inni utiku afdala min dhalika mimi ninayo nguvu ya kufanya kuliko hapo. Qala mtume akanambia faqara'ahu fi kulli sab'in sasa ninakupa kiwango kingine basi haya soma msahafu mzima katika kila siku saba, siku saba uwe unamaliza khitma lakini baada ya siku saba wala tazid ala dhalika usizidishe zaidi kuliko hapo. Maana kuna hatari ya kuja kukufuru kile kwenye Qur'ani. Utaisoma vipi Qur'ani? Bila shaka itabidi uende speed ya kufukuzia, lazima upate siku saba mwezi msahafu. Siku saba ni kwamba utasoma sasa kwa pupa. Mwisho wako utakuwa unakatakata maneno ya Mwenyezi Mungu mle. Mwisho wako utakuwa unatukana mle sasa. Wala takzira ala dhalik, na usizidishe kuliko hapo. Anasema Abdallah bin Amr bin Asi kaniwekea mtume siku saba mimi nikitimisha katika Qur'ani fashaddadtu mimi nikatia tashdidi kukika kuliko pale. Nilipofanya hivyo fashuddida alayya pakafanya ngumu juu yangu vile vile. Mambo yakalishinda. Na lazima ashinde kwa sababu mtume kama kiampaka akajuka mpaka mtume. Fashuddida alayya pakafanya ngumu juu yangu mimi. Waqala li an-nabiy mtume tena aliniambia nakumbuka mimi kanambia innaka la tadri abdallah wewe hujui bwana la'allaka yatulu bika umrun huenda ukarefuka kwa kuwa umri ukaishi sana bwana kwa hivyo nenda pole pole kwanza usivamie mambo kwa kupa pole pole ukifanya kishindo bwana utaweza kushindwa katikati baadaye mambo yatakuwa magumu huenda umri wako hujui Mwenyezi Mungu kakukadiria uishi vipi huenda ukarefuka umri wako kaishi sana kwa hivyo mambo yatakushinda kwa ujiwezi. Qala anasema Abdullah ibn Amr ibn As fasirtu basi nikawa nikafikia ila alladhi qala li an-nabiy kwenye ule umri ambao mtume alinambia kwamba wewe hujui bwana huenda ukaishi sana kumbe nikaishi kweli kweli. Falamma kabirtu basi nilipokuwa mtu mzima sasa mambo yakanishinda sijiwezi sasa. Hapo walitu ndipo nilipotamani anni kuntu kabiltu ruksata nabiyillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kwamba mimi yalaiti ningelikubali ruksa alionipa mtume ile kanaikia mipaka fanya hivi hivi hivi hivi yalaiti kama ningefanya vile. Kwa fi riwayati hadithi hii imekuja katika riwaya nyingi na katika riwaya nyingine mtume alimwambia wa inna liwaladika alayka haqqan na hakika mwanao vile vile anayo haki ya wewe mzee kuipata apate mapenzi yako mtoto apate kucheka na wewe azungumze na wewe akuone kama mwenziwe kama rafiki yake. Manake mtoto kama anapata kitu kama hicho kwa mzee wake basi hujihisi kama yuko gerezani mnyonge mnyonge. Kuna watoto wengine huondokea wana akili barabara kimamu utaona maswala yake anakuuliza yale usimdharau mjibu hivyo hivyo japo kuwa na upuuzi upuuzi wewe mjibu tu hivyo hivyo kwa sababu ndo anaondokea ile akili yake inapanuka mle. Sasa kama mzee wake hakupati hata kwa hilo basi kuna hatari yule kuwa alafu baadaye ni dugu upocho na hivyo na hivyo hakupata kujibiwa na mzee wake hakupata kujaza naye siku zote mzee wake ni ibada na ibada na yeye ibada ibada na yeye hatari la ile haki ya mtoto mtu anakuwa yakosa. Wa fi riwayatin na katika riwaya nyingine mtume alimwambia la sama man sama al abada hakuna funga ya kweli kwa mtu aliyofunga milele. La sama man sama al abada hakuna funga si funga ya kweli yani haimpati thawabu yule ambaye atafunga sunna siku zote. Hadha khabaru amman khalafa hii ni habari kwa mtu kwenda kinyume walam yamtathil amra shari' alhakim na kwamba itakuwa hakutekeleza amri ya yule mtume anaweka sheria mtume ambao sheria yake ni hikma. Maneno hayo anaambiwa kwamba la sama anafunga man sama al abada kwa yule anafunga siku zote. mtume katamka maneno hayo thalathan mara tatu. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine mtume alimwambia ahabbu siyam ila Allah ta'ala siyamu Daud, funga ipendezayo kwa Mwenyezi Mungu mtukufu ya sunna ni funga aliyokuwa anaifunga nabii wa Mwenyezi Mungu Daud. Wa ahabbu salati ila Allah ta'ala, na bora ya sala au ipendezayo sala kwa Mwenyezi Mungu mtukufu salatu Daud ni sala nabii Daud. Vile vile vipi ilikuwa, kana yanamu nisfa al-layli, nabii Daud alikuwa analala nusu ya usiku, wa yakumu thuluthahu, na anasimama kufanya ibada thuluthi yake usiku, na baada ya hapo wa yanamu thuluthahu, sehemu iliyobakia ya 1 over 6 ya usiku ile anapumzika tena nabii Daud, anangojea alfajiri kuja kuamka tena. Nusu ya usiku atalala kwanza, atainuka afanye ibada thuluthi ya usiku, halafu imebakia moja juu ya sita, 1/6 thuluthi, ile thuluthi iliyobakia ile anapumzika tena. Ilikuwa sala hiyo bora sana kuliko sala zote za sunna usiku. Wa kana yasumu yawma, na funga yake ya sunna atakabili mpaka Mwenyezi Mungu ampe ufumbuzi. Wala yafiru, na wala alikuwa nabii Daudi hatoi mgongo akakimbia, idha laqa, yani idha laqa al-adu, wakati anakutana na maadui akimbia, yani la yaharubu idha laqa al-adu, hendi mbio hakimbia anakutana na adui, fil ardi, katika vita, li quwwati nafsi, kwa sababu ya ile nguvu ya imani iliyomo katika nafsi yake. Kwa fi riwayati, na hadithi hii imekuja katika mapokezi mengine vile vile, kwamba Abdullah ibn Amr ibn al-As anasimulia mwenyewe kisa chake, anasema mimi ankahani abi mra'atan, aliniozesha mimi baba yangu mke, ankahani bimaana zawajani, aliniozesha baba yangu mimi mke nilipofika umri wa kuoa, tena mwanamke huyo dhata hasabin, ni mwenye nasabu nzuri, akamchagulia baba yangu mke mzuri kiucha Mungu, mke mzuri kinasaba, mke mzuri kamchagulia. Halafu baba yangu alikuwa na kawaida moja, wakana yataahadu kunnatahu, na alikuwa anajizoeza sana kuja kwa huyo mkwewe, yani mke wangu mimi, yeye kwake ni mkwewe. Alkunnatu lughatan, hii neno kunna katika lugha ya Kiarabu, ibnu rajuli, anakuwa ni mtoto mwanamume wa mtu, wa mraatu akhihi, na vile vile wakati mwingine inakuja ni mke wa kaka yake, yani kama shemeji hivi au mkwe, ndio atumika kunna. Baba yangu akawa anajizoeza sana kwenda kwa yule mkwe kila mara, kwa sababu hapa panapatikana mafunzo makubwa sana kwa wazee, si kumpa mtoto wake mke tu ikawa yamekwisha, ni kupeleleza anaishi naye vipi, ni kuchunguza anaishi naye vipi, kweli anafaa kupewa mke huyo barobaro lompa mke, au basi tujitu tu mke, si kupika wali mwingi sana tu ikawa basi amekwisha. Kumpa mtu mwanawe mke au mume, sikuagizia ngoma mbili tatu pale, lete beni, lete na jiskadaka, na jiskadaka, na jiskadaka, na sio hile. Kuna wajibu kwa kupeleleza wale waliopewa maisha yale ya kijitu kizima, wanaishi vipi, au atakwenda kujikuta mtu amefika kizimbani kwenye mahakama ya Mwenyezi Mungu, yuko katika hali mbaya sana ya masuala ya namna yalivyomwelekea. Jambo gani? Jambo kalidharau sana hiyo, kwamba amemuozesha mwanawe kama mke tu basi. Basi huyu baba mtu alikuwa ni mtu mcha Mungu, Amr ibn al-As, akawa anatizama yule mwanawe akishampa mke anaishi na hivi. Wakana yataahadu kunnatahu, ikawa baba yangu anajizoeza sana kwa yule mkwewe kila mara. Kunna ni nani? Aimraatu waladihi, yani yule mke wa mwanawe. Mke wangu yule akawa anajizoeza sana kukada mimi kwenda kumuuliza, je, mama uhali gani, mjionaje, kadha kadha kadha kadha. Na baadhi ya wakati fayasaluha, kumbe katika ile mazoea sana anakwenda nayo, akimpatia faragha anamuuliza an baaliha, kuhusu huyo mumewe. Yaani mumewe ni mwanawe Amru Abdallah, namuuliza vipi maisha unayonayo. Hakuna matatizo yoyote katika maisha? Je, mambo unayonaje mama? Isije kuwa nimekutia gerezani, nimekutafutia mimi mtu kuishi naye. Anamuuliza kwa undani kabisa, nipe. Fayasaluha an baaliha, na neno baal an zaujiha. Fayasaluha an zaujiha, anamuuliza kuhusu habari ya mumewe. Baal katika Kiarabu ni zauji. Fatakulu, yule mtoto wa kike maskini hapo ilibidi atamke maneno katika mambo yake ya siri, mambo ndani ya nyumba. Lakini kaulizwa sasa, na anamuuliza si mtu wa mbali, ni mtu ambaye ni baba wa mumewe, ilibidi aeleze ukweli ulipo. Fatakulu lahu, anasimbia mwenyewe mtoto, mtu mwanamume aliyoozesha mke, mke wangu akimwambia baba yangu, ama umeniozesha, ni'ma rajuli min rajulin, ni mtu mwema sana katika watu wanaume. Hii lazima ni kubali kwamba ni mtu mwema, kwa sababu si mlevi, kwa sababu hana mambo ya nje, kwa sababu ni mwenye kufanya ibada sana, anafunga sana na anasali sana usiku. Ama kwa mambo hayo, mimi nasema ni'ma rajulu min rajulin, isipokuwa ukitaka zaidi baba yangu, we mkwe wangu, ni kwamba ni kunong'oneze asisikie mtu mwingine. Lam yata' lana firasha, tokea mmetukabidhi nyumba sisi mimi na huyo bwana, hajakanyagapo kwetu sisi kitanda. Yeye mchana anafunga na usiku ibada, mchana anafunga usiku ibada. Lam yata' lana, hajakanyagapo kwetu sisi firashan, godoro, tandiko, kitanda. Kwa maneno hayo anakusudia ni lugha pevu kabisa ya kijitu kizima. Hayo maneno ni makubwa mno, maana yake kinayatun anil mudajahati wan naumi maaha ala alfirashi, ni kinaya ya maneno kayafumba fumba kwa fumbo, yanakusudia anil mudajahati, kutokana na kulala naye pamoja, wanaumi maaha, usingizi pamoja naye, ala alfirashi, juu ya kitanda. Hawajalalapo mke na mume abada, kapewa mke yule, kaona ndoni. Basi mke anampikia chakula mchana, jisadaka, lakini hawajapata kulala pamoja. Akaendelea mtoto mwanamke kusema, si hayo tu, jambo hilo mundu atainahu, hapana, lam yata' lana firasha wa lam yufattish lana kanafan. Nini maana ya lam yufattish lana kanafan? Ay lam yakshif lana sitran, hajaondosha kwetu sisi ile stara ambayo mume anatakiwa aiondoshe. Halali yake, haki yake, ina maana hajamgusa wala hajaonyesha raghaba yoyote kwamba atakaa naye pamoja, iskadhaa kadha, kwamba ni mkewe, iskadhaa kadha, kabisa kabisa. Hajapatapo kulala na yeye kitanda kimoja, na wala hajapatapo kufungua lile pazia lilofungwa, ambalo mume anakuwa na haki nalo pazia lile kulifungua. Walam yufattish lana kanafan, mundu atainao, tangu sisi tulipoingia kwenye nyumba yake bwana huyo, yani tangu mimi kuolewa, haijapata kutokezea kitu kama hicho. Majumbani mna mambo makubwa mno. Asijakadhania mtu kumpa mwanawe mke au kumpa mwanawe mume ndio amekwisha. Ashughulikie kutaka kujua kuna maisha gani yanafanyika kule. pengine wanajibizana watu maneno ya ajabu ajabu kule. Huja wakati mwingine mtu mwanamume hafahamu lolote, akafika kumtamkia mkewe, wewe nini wewe, mimi nakuona kama mtongo wa mamangu, mamangu mzazi na wewe sasa sawa. Hapa pengine mtoto mwanamke naye vile vile hajui sheria. Halafu baadaye yule mwanamume ataona yamekwisha yale, katamka ndo kasema tu. Halafu baadaye anambia anjo zetu yamekwisha, ndio mwanamke pengine anampenda sana, akaona yamekwisha kweli, hayakwisha. Akitamka maneno yale, ina maana kamharamisha mkewe, kajiharamishia na hawezi kumgusa. Ha, walladhina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim, kwanza si mama zao, nilimu kasema kwenye Qur'an, in ummahatuhum hawakuwa mama zao, illa allahi waladinahum, isipokuwa wale wale wale wazadu, wa innahum la yakuluna munkaran, kwa tamko hilo mtu akitamka, katamka maneno ya kuudhi ya uchukivu, min alqawli wazura, na ni uongo. Lakini pamoja na hayo, wa inna allaha la afuun ghafur, Mwenyezi Mungu msamehevu, mremehevu, bado akawa njia ya mapatano. Kupatana ni nzuri zaidi kina mume kuliko gomvi. Hii aya kwa kiakili, namna ilivyoanza mwanzo, ilielekea Mwenyezi Mungu amalizie, wa inna allaha azizun dhuntikamin, maana anakanusha jambo, alladhina yudhahiruna minkum, wale ambao wanawadhahirishia miongoni mwenu Waislamu wanaume, min nisaihim, katika wake zao. Kwanza tunasema kwamba waache mambo hayo, ma hunna ummahatihim, hawakuwa mama zao, in ummahatuhum, hawakuwa mama zao, illa allai waladnahum, isipokuwa wale wale waliowazaa. Wa innahum, na hakika hawa wanaume, la yakuluna munkaram min alqawli, wanatamka lichukizalo katika maneno, wazura na ni uongo. Kwa maneno haya ilielekee haya imalize, wa inna allaha azizun dhuntikam, lakini Mwenyezi Mungu kuimalizia inna allaha la afuun ghafur, inaonyesha Mwenyezi Mungu alitakalo kwa mke na mume si masala. Nyumba ya Waislamu wenye kumamini Mwenyezi Mungu mke na mume, hapana mchezo. Mwenyezi Mungu anataka ipatikane pale sulhu, badili ya kuwasha taa nyekundu ya dangerous light, ameasha green light, anatoa indicator kijani, kumba yapatikane mapatano, la afuun ghafur. Ilikuwa pale itoke taa nyekundu ya habari, lakini ikawasta ya kijani kwamba bado mwanamume anakuwa nafasi. Lakini walladhina yudhahiruna min nisaihim thumma yauduna lima qalu, lakini wale wanaodhihirishia wake zao kisha wakarejea kwa walisema, fataharir rakabati, adabu yao ni kwamba waache huru mtumwa, tena waache huru mtumwa mara moja, min qabli an yatamassa, kabla ya kumgusa mwanamke yule, kumgusa kwa maana kumwingilia. Faman lam yajid asiyawe asiyempata mtumwa, fasiyamu, afunge funga ya adabu, shaharaini mutatabiaini, miezi miwili iliyopatana. Ikiwa atafunga siku 59 na halafu siku ya 60 ile akaja kumuingilia mkewe, basi aje aanze tena kufunga upya, amsharibu mutatabiaini, lazima iwe mutatabiaini. Mambo hayo hayafanye, min kabli an yatamasa, kabla ya kumgusa mwanamke, kabla ya kumwingilia. Haya mambo yanatakiwa mzazi azungumze naye mwanawe, yule mzazi mwanamme azungumze na mzazi na mtoto wake wa kiume mambo yanayomhusu mwanamme, na mzazi mwanamke naye vile vile anatakiwa ajue haya, asikimbilie katika mambo ya ngoma nyingi kuleta uwanjani, halafu wakapelekwa watoto hawajui lolote katika dini yao. Wasikimbilie watu kutafuta vitu vya thamani, vitaa nini nini na nini, makabati na maghasia, wakimbilie kutafuta wataishi maisha gani mke na mume. Mzazi mwanamke naye aseme naye mwanawe mwanamke kwamba ikifika stage ya kukutamkia maneno kama haya, ujue asije akakulaghai tena kukugusa, huwezi kuguswa tena wewe mpaka afanye kwanza kafara hii. Faman lam yastati, ikiwa hawezi kufunga miezi miwili mtawalio, fa it'amu 60 miskina, lazima awalishe maskini 60 chakula. Kwa adhana na shan, ya kuhudhishwa wala kulifungua lile pazia la sitara, si kama yeye alikuwa ni mlevi, wala si kama yeye alikuwa analala nje, wala alikuwa simvuta bangi wala mlaji unga, kwamba hajali mambo ya yule mke wala nini. Kilichompeleka kule ni ibada. Ile jambo la kupewa mke hiyo kwake ilikuwa kama nekero, kama kwamba anataka kuvunjiwa mambo yake mwenye ibada. mapenzi yake ya kumpenda Mwenyezi Mungu, hofu yake ya akhira ilimpelekea kwamba yeye awe mtawa tu. Basi anasema bwana Amr ibn al-As, falamma tala dhalika alayhi, baba yangu yaliporefuka mambo hayo juu yake, kila akimuuliza mkwewe, yani mke wangu mimi, kuhusu habari yangu na yule mtoto, anamwambia kwamba mambo ndo yale yale. Anajitahidi Amr ibn al-As kusema na mwanawe, anakuta mambo, kila akipeleleza mambo ndo yale yale, hajajali bado. Mwisho wake dhakara dhalika linnabii, Amr ibn al-As baba mtu akenda akamshtakia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii kesi manake ni kubwa, itakuwa ni dhulma, mtoto wa watu mwanamke amedhulumiwa. Na mambo haya hapa tunasoma kwamba mkosa alikuwa ni mwanamme, wakati mwingine mkosa anakuwa ni mwanamke, na mzazi vile vile anaweza akamfanyia mbinu, mzazi mwanamke au mwingine anaweza kuja kumuuliza mkwe wa kiume naye vile vile, je, baba, mambo unayonaje, kila kitu sawa sawa, hakuna ukorofi, hakuna jeuri, haki zako unazipata sawa sawa, hunyimwi kitu, hutukani, huvunji heshima. Akigundua kwamba mambo inakwenda ndivyo sivyo, amkabili mwanawe. Akishindwa, ampeleke kwa mahakimu wa Kiislamu, ampeleke mbele ya makadhi, ampeleke mbele ya mamufti, ampeleke mbele ya mashekhe. E bwana, wewe simini naye mtoto, aeleweshwe mambo ya dini yalivyo. Kuna watu wanadhania kwamba lile jambo la kukabidhiwa mtu mke na mume ni jambo limo katika mila tu au katika binadamu tu, lile jambo limo katika amri ya Mwenyezi Mungu. Na ndiyo maana pale mtu anapopewa yule mke anaambiwa, ninakuozesha kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu, imsakum imsakum bima'rufin wa tasrihum biihsanin, ni kukaa kwa wema, na ikibidi imetokezea sababu ya kutengana, kutengana hiyo kwa wema vile vile. Pale anaambiwa mtu ninakuoza kwa mujibu wa amri ya Mwenyezi Mungu, sio kwa mujibu wa serikali ilivyotaka, wala chama kilivyoamua, wala jambo gani lilofanya, ni mambo ya Mwenyezi Mungu yale. Wenye kuozeshwa kabla hajafikia daraja ile, kwanza waelimishwe hapo kwa matayasara, wanaingia katika maisha gani sasa. Na watu waachilie mbali upumbavu wa kupoteza pesa yao kwamba palikuwa na ngoma tano uwanjani. Wacha mchezo bwana, utakuwa na kazi ngumu sana akhira. Ngoma tano uwanjani, ati mtu huhesabu, hey, ile ndio ilikuwa harusi bwana, mbwa kachoka ilikuwepo, bomu likapigwa, na alafu kuna kitu mbaka uwanjani kimekaa upande, mdundiko liko pale pembeni, halafu ikaitwa banga, ngoma ya bara banga hiyo, uwanja umestawi, uwanja umestawi, wale hawajui lolote, wanatamkiana chochote, wanadhulumiana, mtu mwingine hapati haki ya mwenziwe. Tizama uadilifu kwa mtu anatafuta mtoto wa watu, mwanamke anapata right barabara kwa mwanangu. Alipoona kwamba mambo hayo yanarefuka, dhakara dhalika linnabii, akenda akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakala, Mtume sidharau kesi hii, akamwambia du, iko hivyo, ilkani bihi, nikutanishe naye mwanao, nionane naye personal, face to face, mwite Abdullah. Anasema Abdullah ibn Amr ibn al-As, falakituhu ba'du, hapo ikabidi naitwa na Mtume, nikienda nikaonana naye Mtume. Fakala, Mtume akanambia, ehe Abdallah, niambie. Zile riwaya za nyuma kama wanavyoziona zimekuja, ama Mtume alimuuliza alam ukhbar, je, sikupewa habari mimi, yani baba yake ndio anamshtaki, niambie Abdallah, sikupewa kutanisuta, sikupewa habari mimi, kaza kaza kaza kaza kaza kaza. Hakumtajia jambo la mkewe lile kwanza, maanake ile ilikuwa ni aibu, mambo ya ndani. Kamtajia mambo ya kufunga na ya kuswali, kumbe kuna jambo jingine zito la kuhusu haki ya mkewe. Basi Mtume anasema fakala, kaifa tasumu, katika riwaya hii imekuja, hebu niambie Abdallah, katika ibada zako za sunna unafunga vipi? Swala hili kuulizwa pengine ilimpelekea yule Abdallah kuona kwamba Mtume ameniona mtaabadi mkubwa sana, anataka mfano wake, labda awaambie watu wengine wafanye kama mimi. Upesi upesi alijibu, hey, mimi kula kultu, nikamwambia kula yaumi, kula yaumi, kula yaumi, kila siku, kila siku, kila siku nafunga mimi. Upesi upesi kajibu, kula yaumi, kula yaumi, ala, kila siku, قال وكيف تختم هذه الخبر يا قران بيت نختمش مسافه مزيما و قلت لكمجيب ميمي كل ليله ميمي كلا usiku mmoja khitma inakwenda na siku ya pili naanza tena khitma inakwenda kila siku kila siku khitma kesha pangiwa na mtume mtume kwa sababu alifanya mpangia kaifa takhtimu vipi unahitimisha akamwambia ninahitimisha kila laila wewe fikiria msahafu mzima utausomaje kwa usiku mmoja hiyo juzu moja anaweza zinapa hata ukimaliza uhoi miguu utaikuta inaanza kuvimba unaanza kusinzia sinzia kijuzu kimoja tu sasa yeye sio juzu tano sio juzu kumi juzu 30 zinakwenda kwa usiku mmoja msafu mzima sasa mfikirie huyu anaisomaje Qur'an hiyo kwanza basi kajibu kwamba mimi nahitimisha kila laila wadhakara nahwa ma sabaka mtume pale akamtajia mfano ya mambo yatangulia nyuma kwamba wewe bwana katika kufunga utafunga hivi na katika Qur'an utafanya hivi ikawa Abdallah anasema ni inni utiku afdala min dhalika mtume anampa fanya hivi mpaka alipofika kwenye Qur'an umalize msahafu siku saba kila mwezi khitma iwe kwa siku saba hapo mtume akamwambia basi la afdala min dhalika amna bora kuliko hayo basi huyu bwana Abdullah ibn Amr al-As mwendo wake alikuwa anakwenda wakana yakra'u ala ba'd ahlihi akawa anasoma ba'd kwa baadhi ya watu wake as-subu' alladhi yakra'uhu ile hali ya siku saba ile ambayo mtume kampa khitma umali siku saba akawa anaisoma mchana kwanza ile kwa watu wake na msikilizeni nasoma sasa anaisoma mchana kwanza halafu alladhi yakra'uhu yaarifuhu min an-nahari mchana anaisoma kwa nini liyakuna akhaffa alayhi bil-layl ili usiku iwe sharegea ile Qur'ani iwe tena hadadosi na kwenda sawa mchana nampa mtu msafa naambia hebu kidogo tizamie au kama hafi anasoma au nisikilize kama nakosea pale naambia anasoma halafu anaambia sasa usiku wake anaitumia hivi sasa mtu kama huyu ina maana kwamba ama itakuwa ule wajibu wa kutafuta riziki za halali kufanya kazi kuangaika maisha kwanza itabidi aeke kando awe siri nao kwa sababu atafanya kazi kwa tigeni na mchana anaisomesha ile kiraa yake ambayo atatumia usiku na usiku kucha anafanya ibada na huo mchana anapoisomesha hiyo ikafunga sasa hata yule mkewe kama atamkosa kuwa na haja naye usiku si kama atampata mchana mchana anamkana saumu na usiku anafanya kiyamu laili mchana kafunga usiku kiyamu laili akifanya hivyo wa idha arara aliyatakawa na akitaka awe na nguvu za kufunga zaidi aftara ayaman manake mtume ndo alisema naye akamwambia wewe funga kadha kadha kadha kadha kadha basi akitaka kuchukua nguvu zaidi anakula mchana kwa siku kadha wa ahsa halafu anazihifadhi siku zile zote kama kala mchana siku 15 anazihifadhi siku 15 zile halafu wa sawama mithlahunna anafunga tena mfano siku kama zile zote sasa ikiwa siku 20 kana mchana atafanya siku 20 vile vile kufunga karahiyata hii anaweka kwa kuchukia an yatruka shay'an asija kaacha chochote faraka alayhi an-nabiy bwana mtume aliingilia kati akamtenganisha na ibada zake hizi akamwambia hapana sasa itabidi nikupe amri lazima faraka alayhi an-nabiy mtume akamwingilia kati katika ibada zake zile akamtenganisha nazo kullu hadhihi riwayati sahiha riwaya zote zilizokuja katika hadithi hii ni sahihi muadhamuha fi sahihaini kubwa yake imekuja katika sahihi mbili ya Bukhari na Muslim wa qalilu minha na ile ndogo iliyokuja katika hizo fi ahadihima imekuja katika moja ya sahihi mbili ya Bukhari na Muslim sasa tunapata faida gani katika hadithi hii kwanza al-akhd bil-rifq للنفس التي يخشى منها السهام ichukuliwe kwa upole nafsi ambayo inaogopewa kwamba itaingia katika maangamio mtu anafanya ibada lakini anakosea njia ni mtu wa khairi, ndo anafanya mambo ya khairi, hakupotea katika ulevi wala zina wala wizi wala nini, ndo kwamba kaja katulia huku basi akabiliwe kwa upole pole kama alivyokabiliwa Abdullah ibn Amr ibn As. Baba yake akataka kumpiga wala kumtukana na nini, alimtenga mtume na mtume akawa anasema naye kwa taratibu na kumpa kwa basi fanya hivi fanya hivi, kwa sababu ni mtu wa khairi kabisa, afanyiwe upole upole mpaka afahamu ibada iko hivi. Hii ni faida ya mwanzo kabisa, inafundisha al-akhdh bir-rifq, pachukuliwa upole pole linafsi lati, nafsi ambayo yukhsha minha, inaogopewa nafsi hiyo, as-saama, kuja kuharibikiwa ndani ya mambo ya ibada, ifahamishwe mpaka ifahamu. Faida ya mwanzo hiyo. Faida ya pili, iltizamu hadd al-i'tidal fi al-ibada, lazima mtu ajifundishe au awekewe kujilazimisha njia ya kati na kati katika ibada, hapana kuzidisha wala kujitesa wala kudharau. Asidharau ibada, ibada ya sunna iwepo, lakini isiwe tena imekwenda kuvuka mpaka. Na faida ya tatu, fadlu Abdullah ibn Amr, hapa panaonyesha kwenye kisa hichi fadila za sahaba huyu, mtoto wa Amr ibn al-As, Abdullah bin Amr bin As, wa wafa'uhu, na namna ya utekelezaji wake wa ibada. Kwa nini? Lima faraka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwa vile namna alivyoingilia kati mtume kumpangia ibada, asimkaribie, asimfanye hivi, ni kwamba anamtambua kwamba ni mtu bora kabisa, ni mtu mchamungu sana, ile fikra yake yote kwa Mwenyezi Mungu iko, lakini fikra ile ilikuwa haitoshi, lazima aelekezwe namna kwa Mungu. Hakuwa mtu mbaya, hakuwa mtu mkorofi, hakuwa anafanya yale kwa sababu ya kuonesha watu au ria, la. Kupatikana watu wakatumia akili zao katika mambo ya ibada, kumbe wanakwenda zaidi kiasi ambacho sivyo inavyokuwa. Lazima fahamishwe. Hapa katika hali hii vile vile unapata kuona alama ya fadhila za Abdullah ibn Amr ibn al-As. Faida ya nne, at-targhibu fi tahajjudi wa qiyam al-layl. Hadithi inaonyesha pale pale pendekezo la mtu kuwa na nyakati za usiku afanye ibada. Ndio maana mtume akawa anamwambia simama nusu kadhaa kadhaa, hakumkatalia kwamba usifanye, ni kwamba kile kitu kipo, isipokuwa alimpangia tu utahitimisha Qur'ani yako kwa muda siku kadhaa kadhaa, fanya hivi fanya hivi fanya hivi. Hii yote ni kuonyesha kwamba hata mtume alikuwa anakubali mwendo wa Abdullah ibn Amr ibn al-As wa kufanya ibada usiku, lakini alikuwa anafanya sivyo. Halafu faida ya tano inayopatikana kwenye hadithi hii, la rahbaniyatu fil islami, hakuna habari ya utawa katika Uislamu, kwamba mtu hataki kuoa hataki kuolewa, hichi kitu katika Uislamu hakipo. Pena mtu amche Mwenyezi Mungu mara moja tu kama anafikira kama hiyo, madhali yeye ni binadamu mzima ana kasoro, Mwenyezi Mungu amempa kitu kiitwacho matamanio, akidanganya mtu anapokataa njia hii. Ukisikia fulani mpaka leo hajaoa, watu watakuwa na wasiwasi lazima, kibinadamu huyu kwani ana nini, ana fiili gani anafanya huyu, hajaoa kibu kile, kwa nini? Au ndo atasingizia kwamba yeye ana maruhani wakezi majini. Hakuna kitu kama hicho kwa Uislamu. Itakuja siku tutafanya maudhui kamili ya kuzungumzia kwamba hakuna habari ya binadamu kumwoa jini. Maana wengine usingizia kwamba mie manake huyo ndo naye anankataza nsioe, uongo mtupu. La rahbaniya, hakuna urahbani filislami, na hata katika Ukristo na Uyahudi kitu hicho hakuna. Mwenyezi Mungu anakikataa. Warahbaniyatan ma katabna, warahbaniyatan arini imbitadauha, ambao wao wameuzua wenyewe, ma katabnaha alaihim, sisi hatukuandika juu yao jambo lile, wenyewe tu walijiona kwamba mtu akishakuwa cheo kile cha padri, mchungaji, askofu, nani nani, ni kwamba asiwe na mke, na wale masista wale asiwe na mume, asiwe na mume. Matokeo yake ni kwamba kwa mara au ha haqa riayatiha, hii ndio hali ya binadamu ilivyo, hakuenda kuchunga haki ya uchungaji utawa ule. Matokeo yake ni kwamba ukisoma magazeti, ukisikiza radio, unasikiza mambo na unasoma mambo ya ajabu wanayofanya wale. Mpaka sasa sheria kila dhehebu sasa linafanya element